الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وقوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. tunaendelea na kitabu hiki mufid lumatul intiqad sharh ya Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah. Tumefikia qawluhu ta'ala ikhbaran an Isa alayhi salam annahu qal ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Nabi Isa anamwambia Allah subhanahu wa ta'ala, wewe unajua yaliyo katika nafsi yangu na mimi sijui yaliyo katika nafsi yako. Pale walipodai wale wafuasi wake baadhi yao kwamba Isa amewaamrisha wamuabudu, ndipo Nabii Isa alayhi salam akakataa madai hayo na kumjibu Allah subhanahu wa ta'ala hivyo: ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Sharh as-sifatu thalitha an-nafsu, sifa ya tatu katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala ni nafsi. Qala rahimahullah: an-nafsu thabitatun lillahi ta'ala bil kitabi was sunnah wa ijma'il salaf. Nafsi, sifa hii ya nafsi ya Allah imethubutu kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa Qur'ani na hadithi na ittifaqi ya salaf. Qala Allah ta'ala: kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahmah. Kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahmah, mola wenu ameifaradhisha rehma kwa nafsi yake. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii anaithibitishia nafsi kwamba yeye ana nafsi, lakini kila sifa inayotajwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika Mtume sallallahu alayhi wasallam katika sifa za Allah, ni kwamba hazifanani na sifa za viumbe vyake. Nafsi yake si kama nafsi ya kiumbe chake chochote katika viumbe vyake. Wa yukataba rabbukum ala nafsihi rahma. Wa qala Isa innahu qala ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsi. Wewe unajua yaliyo katika nafsi yangu na mimi sijui yaliyo katika nafsi yako. Kuthibitisha sifa hii ya nafsi, lakini haikufanana na nafsi ya kiumbe chake chochote katika viumbe vyake. Ni matamshi haya nafsi na nafsik, lakini sio kwamba nafsi ya Isa au nafsi ya kiumbe ni kama nafsi ya Allah. Sio hivyo. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Hakifanana, hakikuwa mfano wake kitu chochote, na yeye Allah ni mwenye kusikia, ni mwenye kuona. Kwa tunathibitisha, ahlu sunna wanathibitisha sifa hizi kama mwenyewe Allah alivyothibitisha katika Qur'ani. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. رواه مسلم. حديث يمتوم صلى الله عليه وسلم اكثبتش نفسي الله: سبحان الله وبحمده عدد خلقه. نمتكس الله pamoja kumsifu kwa idadi ya viumbe vyake. Waridha nafsihi, na radhi za nafsi yake. Wazina taarshihi, na wizani wa arshi yake. Wamidada kalimatihi, na wino wa matamshi yake. Kwa hiyo hapa hadithi ya Mtume sallam sahihi imethibitisha nafsi ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema waridha nafsihi. قال الشيخ رحمه الله وأجمع السلف على ثبوتها على الوجه اللائق به. السلف وما في كيانا وثبوت صفهيو وانجيا إنايو فناناناي الله وانجيا إنايو فناناناي الله فيجب إثباتها لله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. Kwa ni lazima kuithibitisha sifa hiyo kwa Allah, ni lazima kuithibitisha sifa hiyo ya nafsi kwa Allah bila kuibadilisha maana yake wala kupinga maana yake wala kuifanyia namna wala kuipigia mfano. Hii ndiyo akida ya Ahlusunnati wal Jamaa katika sifa za Allah zote, wanathibitisha kama Allah alivyoithibitishia nafsi yake katika Qur'ani, pia Mtume sa sallam alivyomthibitishia Allah katika hadithi sahihi bila kubadilisha maana ya sifa hizi wala kupinga maana ya sifa hizi wala kuzifanyia namna wala kuzipigia mfano sifa hizi za Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndiyo akida ya Ahli Sunna wal Jamaa katika sifa za Allah zote. Kwa hiyo matamshi ni haya haya, nafsi nafsi, mkono mkono, lakini mkono wa Allah, mikono ya Allah si kama mikono ya kiumbe chake chochote, nafsi ya Allah si kama nafsi ya kiumbe chake chochote, wa hakadha jami'u sifat. Wa qawluhu subhanahu wa jaa rabbuka وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله وجاء ربك نأكاج ملواك. وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله هذي ونسبيري اسبقوا أوجلي الله. هبا آية زنفبتشا صفة المجيء, sifa ya kuja kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio wajaa rabbuka hal yandhuruna illa an ya'tiyahumullah. Aya zinathibitisha sifa ya maji kuja, kuja kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala as-sifatu ar-rabi'a al-maji, sifa ya nne ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kuja. Maji'ullahi للفصل بين عباده يوم القيامة ثابت بالكتاب والسنة وإجماع السلف. كجك الله سبحانه وتعالى وأجل يكو بمنوى نكو حكوم بين وجواك سكوية قيامة ينبهل نثابت لمثبوت وقرآن نحديث نيتفاق يسلف كما الله تكجى kwa ajili ya kuhukumu baina ya waja wake. Qala Allah ta'ala wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Wajaa rabbuka, akaja mula wako na malaika hali ya kupanga safu malaika hao. Kadhalika hali yandhuruna illa an ya'tiyahumullah, ye hivi wanasubiri isipokuwa awajilie Allah. Pia ni kuthibitisha sifatul maji, sifa ya kuja kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya kupamanua na kutoa hukumu baina ya waja wake. Waqala an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam hatta idha lam yabqa illa man ya'budu Allah atahum rabbul alamin, mpaka isibakie isipokuwa wale wanaomwabudu Allah atawajilia mola wa viumbe vyote. Atahum rabbul alamin, moja katika hadithi zinazothibitisha kuja kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wal hadith muttafaqun alayhi fi hadithin tawilin, katika hadithi ndefu. Hii ni kifupi tu cha hadithi hiyo inayothibitisha kuja kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-Sheikh rahimahullah وأجمع السلف على ثبوت المجيء لله تعالى وموافقيان سلف حقنا ليبينغا كتك سلف وموافقيان سلف وثبوت حجك الله سبحانه وتعالى فيجب إثباته له ويوني لزيما كثبتشا huko kuja kumthibitishia Allah bila kubadilisha maana hiyo wala ta'tilin wala kuipinga maana hiyo wala takifin wala kuifanyia namna fulani wala tamthilin wala kuipigia mfano. Sifa zote za Allah Ahlus Sunna wanasema hivyo kila sifa ambayo Allah ameitaja katika Qur'ani au hadithi za mtume Ahlus Sunna wanathibitisha bila kubadilisha maana yake wala kupinga maana yake wala kuifanyia namna wala kuipigia mfano kwamba kuja kwake ni kama kuja kwa kitu fulani ndio tamthili. Wa huwa majiun haqiqiyun yaliqu billahi ta'ala, huku ni kuja kwa hakika kunakofanana na Allah mtukufu, hakukufanana na kiumbe chochote. Wa huwa majiun حقيقي يليق بالله تعالى huku ni kuja kwa hakika kunako fanana na Allah subhanahu wa ta'ala, hakufanana na kiumbe chochote. وقد فسره اهل التعطيل بمجيء امره, wamefasiri watu wanaopinga sifa hizi kwa kuja amri yake. Wasema kauluhu ta'ala wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa, itakuja amri ya Mola wako. Sasa hiyo amri ndio itakao hukumu, unasema itakuja amri ya Mola wako, hiyo amri ndio itahukumu baina ya watu. Wajaa rabbuka, fa'il ni rabbu hapa, amri iko wapi? Iko wapi wajaa amru jafamu? Kwa hii ni tafsiri sio ya sawa. Wajaa amru rabbika ni tafsiri ambayo sio ya sawa ya hawa muatila. Muatila ndio hawa wanaopinga sifa za Allah, wanasema ukisema kwamba atakuja Mola wako itakuwa kuja huko ni kama kuja kwa viumbe vyake. La, sio hivyo, sio hivyo. Kuja kwa Allah ni kuja kuliko fanana naye yeye, hakukufanana na kiumbe chochote kuja kwake. Jio tafsiri sahihi ya Ahlusunnati wal Jamaa bila kubadilisha maana yake. Ndio wakad fassara ahlu ta'tili bimajii amrihi qala wanaruddu alayhim bima sabaka fil qa'idati rabi'a, tunawarudi hawa ahlu ta'til wanaopinga sifa za Allah kwa yale yaliyotangulia katika qa'ida ile ya nne, msingi ule wa nne ndio jibu lao hao ahlu ta'til wanao kataa na kupinga sifa za Allah. Kaida ya msingi huo wa nne inasema inna qawlahum khilafu dhahiri nusus, kauli yao hiyo na tafsiri yao hiyo ni kinyume cha dhahiri ya nususi hizi za Qur'ani na hadithi. Wa khilafu tariqati salaf, pia ni kinyume cha njia ya salafu saleh masahaba na tabi'in na atba'u tabi'in. Wa laysa alayhi dalilun sahih, tafsiri yao hiyo haina dalili sahihi. Wa rubbama yakunu fi ba'dhi sifati wajhu rabi'un au akthar, kwa hiyo jawabu hili ni jawabu wanarudishiwa na kujibiwa wale wanaopinga sifa hizi za Allah azza wa jalla. Sawa. Wa qawluhu ta'ala radiyallahu anhum waradhu anhu, radiyallahu anhum waradhu anhu, Allah amewaridhia na wao wamemridhia. Radiyallahu anhum waradhu anhu, Allah amewaridhia waja wake wema na wao wamemridhia Allah. Qala Sheikh Ibn Uthaymeen as-sifatu al-khamisa ar-ridha, sifa ya tano ya Allah subhanahu wa ta'ala ni ridha, kuridhia. Ar-ridha min sifati Allahi athabitati lahu bilkitabi wa sunna wa ijma'i salaf, ridha kuridhia ni katika sifa za Allah zilizothubutu kwa Allah kwa Qur'ani na hadithi na itifaki ya salaf. Allah amethibitisha katika Qur'ani kwamba yeye anaridhia. Qala Allahu ta'ala radiyallahu anhum wa radu anhu. Hizi aya ziko nyingi za hivi aya kwa lafzi hili ziko nyingi sana katika suratul bayyina, ipo pia katika suratul tauba. Hii ni suratul maida, radiyallahu anhum wa radu anhu. Allah amewaridhia waja wake wema na wao wamemridhia. Huyo Allah anaithibitishia nafsi yake sifatur ridha, sifa ya kuridhia. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم. حديث إنه ثبتشا صفة يكرذية قو الله. ثم نسمع إن الله لا يرضى عن العبد الله أن أمرذية مجواك أن يأكل الأكلة fayahmaduhu alaiha, kula tonge moja halafu akamhimidi Allah kwa tonge ile aliyokula, au yashraba sharba au kunywa tama moja, fayahmaduhu alaiha kisha fayahmadahu alaiha kisha akamhimidi Allah kwa tama hilo la maji au maziwa aliyokunywa. Allah anamridhia mja wake anayekula tonge moja, fayahmadahu alaiha halafu akamhimidi Allah kusema alhamdulillah, au yashraba sharba au anayekunywa tama moja, fayahmadahu alaiha kisha akamhimidi Allah kwa tama hilo na kusema alhamdulillah, kuonesha dhikri na sunna ya kusema alhamdulillah baada ya kula chakula au baada ya kunywa kinywaji. Kwa hiyo Mtume صلى الله عليه وسلم anathibitisha hapa sifatur ridha, kwamba Allah anamridhia mja huyo anayesema alhamdulillah, kamshukuru Allah baada ya kula na baada ya kunywa. Hii ni katika adabu za kula na kunywa, kama ilivyo bismillah ni katika adabu za lazima za kutaka kula na kunywa, na hizi ni katika adabu za lazima baada ya kula na baada ya kunywa kusema alhamdulillah. Hizi ni adabu zinaelezewa za kula na kunywa, lakini watu hawasemi, si wengi wanaotekeleza sunna hizi na adabu hizi za kula, sio wengi. Mtu akishakula basi lete nini huko, ndo amemaliza kula hiyo, lete matunda hapo sasa, lete fruit hizo, badala ya kusema alhamdulillah ulete fruit. وأجمع السلف على إثبات الرضا لله تعالى. السلف وما في كيانا أثبتش هي رضي الله متكف وما الله أنا رضي لكن كرذي كواك سيكا ما كرذي كويت فيلي فيلي سفاني جيل سوا نرضي أما يوين فنانا نايي متكف. فيجب إثباته له للزيمة كيثبتش هي رضي كواك من غير تحريف bila kubadilisha maana yake, wala ta'tilin wala kupinga maana yake, wala takyifin wala kuifanyia namna, wala tamthilin wala kuifanyia mfano sifa hiyo ya radhi. Wa huwa ridhan haqiqiyun yaliqu billahi ta'ala. Hii ni radhi ya hakika inayofanana na Allah mtukufu, haifanani na kiumbe chochote katika viumbe vyake. Wa huwa ridhan حقيقي يليق بالله تعالى. هني راضي حقيقة إن فناننا الله متكف. وقد فسره أهل التعطيل بالثواب. ومن فسير واتوانو بينغ صفة الله كواني ثواب. واتوانو بينغ صفة الله جهمية. موجة katika vikundi vilivyopotea ni جهمية. أصحاب جهم بن صفوان هاو وانبينغ صفة زوتي za الله. Sifa zote wanazipinga wao. Sifa ya rahma wanaipinga ya Allah, sifa hii ya kuridhia, kila sifa aliyoitaja Allah katika Qur'ani na mtume katika hadithi wao wanapinga au Jahmiyya ashabu Jahm ibn Safwan. Kwa hiyo hawa ndio ahlu ta'til, na kila wanaofuata madhehebu yao na itikadi yao wanaitwa ahlu ta'til, wanaopinga sifa za Allah. Ashabu Jahm ibn Safwan. Sawa, kama yule bedui alivyomtaja huyu Jahm ibn Safwan. Bedui mmoja alikwenda kwenye majlis ya Jahm huyu mkubwa wao, huyu mkubwa wa madhehebu haya na itikadi hii, Jahm ibn Safwan amekaa katika majlisi yake, anaelezea jinsi anavyopinga sifa za Allah. Allah ni rahim lakini hana rahma, Allah ni kadha ni karim lakini hana ukarimu. Anaelezea wale wanafunzi wake. Yule bedui akamwangalia na kumsikiliza. Baada ya kumaliza pale pale, yule bedui akasimama. Mabedui mnawajua eh? Mabedui ni wale watu hawana akhlaki, hawana kuheshimu mtu wala adabu wao. Pale pale akapanda na kusema, ala inna jahman kafirun bana kufruhu wa man qala yawman qawla jahmin faqad kafar. Huyu Jahm amekufuru na ukafiri wake umedhihiri sasa, na kila aliyesema maneno ya Jahm ni kafiri naye. Ala fahamuni, inna Jahman kafirun, Jahm ibn Safwan ni kafiri. Waqad bana kufru, umedhihiri ukafiri wake sasa hivi, yani huu wa kupinga sifa za Allah. Wa man qala yawman qawla jahmin faqad kafar, yoyote anayesema siku yoyote maneno ya huu Jahm, huu naye amekufuru. Akaeleza abiati nyingi yule bedui za kumponda yule Jahm ibn Safwan na kumkufurisha kwa sababu ya ukafiri wa kukataa sifa za Allah. Kwa hiyo ahlu ta'til wanafasiri ridha thawabu. Sawa eh? Ala wanaruddu alayhim bima sabaka fil qaidati rabi'a. Sheikh Ibn Thaymiyyah sasa tunawarudi hao pia kwa yale yaliyotangulia katika msingi ule wa nne, kwa tafsiri yao hiyo ni kinyume cha tafsiri ya salaf, na pia haina dalili yoyote tafsiri yao hiyo. Wanaofasiri kwa maridha ni thawabu. Sawa sawa eh? Asa Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi nyingine anasema, ridha Allahi fi ridha alwalidain wa sukhutu Allahi fi sukhuti alwalidain, radhi ya Allah hupatikana katika radhi za wazazi. Mtoto anapomridhisha mzazi wake na Allah anamridhia. Machukivu ya Allah yanapatikana katika kuwaudhi wazazi, anayeudhi wazazi na Allah anamchukia. Hadithi nyingine inayothibitisha radhi, radhi za Allah kwa watoto wanaowapa radhi na kuwapenda na kuwatii wazazi wao. Sasa hii haina maana thawabu. Ridha Allahi fi ridha alwalidain wa sukhutu Allahi fi sukhuti alwalidain. Sasa ingekuwa ina maana thawabu ni kwamba thawabu za wazazi, wazazi watoa thawabu ha? Wazazi hawatoi thawabu, ni Allah ndiye anayetoa thawabu, kuonesha kwamba tafsiri yao hiyo ya thawabu sio ya sawa. Ahlu ta'til, watu wanaopinga sifa za Allah azza wa jalla. Wa qawluhu ta'ala yuhibbuhum wa yuhibbunahu, yuhibbuhum wa yuhibbunahu, anawapenda na wao wanampenda. Yuhibbuhum wa yuhibbunahu, sifa ya hub mahabba, sifa ya mapenzi. Asifatul sadisa, asifatul sadisa almahabba, sifa ya mahabba ya mapenzi. Qala almahabbatu min sifatillahi athabita lahu bilkitabi wassunna wa ijma'i salaf. Mahabba ni katika sifa za Allah zenye kuthubutu kwake kwa Qur'ani na hadithi na itifaki ya salaf. Qala Allah ta'ala fasawfa ya'ti Allah biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Allah atawaleta watu anaowapenda na wanaompenda. Kwa hiyo ni aya moja katika aya zinazothibitisha almahabba lillahi ta'ala, kwamba Allah anawapenda baadhi ya watu Allah anawapenda baadhi ya watu, watu wake wema anawapenda. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر حديثي إنه ثبتش صفة المحبة قال صلى الله عليه وسلم سيكو يفيت في خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. Mtume صلى الله عليه وسلم alisema siku ya vita vya Khaybar viliyofanyika mwaka wa saba wa hijra, akasema mtume la utiyanna rayata ghadan, nitampa bendera kesho, bendera ya vita ya uongozi, la utiyanna rayata ghadan rajulan, kesho nitampa bendera hiyo ya vita mtu ambaye yuhibbu Allah wa rasulahu, anampenda Allah na mtume wake, wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu, na Allah naye anampenda na mtume wake pia anampenda mtu huyo. Nitampa bendera kesho mtu ambaye yuhibbu Allah wa rasulahu, mtu huyo anampenda Allah na mtume wake, wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu, na Allah na mtume wake pia wanampenda mtu huyo. Hadithi inayothibitisha mahabbatullah wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu. Sawa wa ajma'a as-salafu ala thubuti al-mahabbati lillahi yuhibbu wa yuhabbu. As-salaf wamewafikiana kuthubutu jambo hili la mahabba, mapenzi kwa Allah, yeye anapenda na anapendwa. Yuhibbu wa yuhabbu, anapenda na anapendwa. Hili jambo la kupenda Allah ni jambo la lazima, jambo lazima kwa kila Muislamu kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala, bali kutanguliza mapenzi ya Allah kisha mtume wake kuliko mapenzi ya kitu kingine katika vitu vya duniani. Kwa hiyo Allah anapenda, wa yuhabbu, na anapendwa. Fayajibu ithbatu dhalika haqiqa, ulazima kuthibitisha sifa hiyo ya hakika, min ghairi tahrifin, bila kubadilisha maana yake, wala ta'tilin, wala kupinga, wala takiifin, wala kufanyia namna mapenzi yake, wala tamthilin, wala kuyapigia mfano. Sawa, kama sifa nyingine, wa hiya mahabbatun haqiqiyatun taliku billahi ta'ala, haya ni mapenzi ya hakika yanayofanana na Allah mtukufu, haya kufanana na kiumbe chochote katika viumbe vyake. Wakati fasaraha ahlu ta'tili bithawa, pia wale watu wanaopinga sifa za Allah wamefasiri hiyo mahabba kwamba ni thawabu, wamefasiri mahabba kwamba ni thawabu. Yuhibbuhum wa yuhibbunahu, haya anawapenda, wamefasiri anawapa thawabu. Wayuhibbuna huwa tafasiri vipi sasa? Na wao wanampa thawabu? Haiwezekani. Sawa anawapenda na wao wanampenda, sio anawapa thawabu na wao wanampa thawabu. Idhan waqad fassara ahlu at-ta'tili bithawab waraddu alayhim bima sabaqa fil qa'idati ar-rabi'a, kuwarudi hao ahlu at-ta'til ni kwa ile raddi iliyotangulia katika msingi ule wa nne. Wa qawluhu ta'ala fil kufar wa ghadiba Allahu alayhim, wa ghadiba Allahu alayhim, Allah amewaghadhibikia, Allah amewakasirikia, hapa ni kuthibitisha sifatul ghadab, ni kuthibitisha hapa sifatul ghadab, Allah anaithibitishia nafsi yake sifatul ghadab, sifa ambayo inafanana na dhati yake yeye, si ghadhabu ya kiumbe chochote katika viumbe vyake. As-sifatu sabi'a al-ghadab, sifa ya saba katika sifa za Allah ni ghadab, kama vile anavyopenda, kama vile anavyofurahika, pia Allah ana ghadab, anaghadhibika. الغضب من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف, غضب نكتك صفة الله زين كثبوتك الله وقرآن نسنة حديث نيتفاق يسلف, قال الله تعالى في من قتل مؤمنا متعمدا. الله نسمى ويولي من يكموا مسلم ومكسودي. الله نسمى وغضب الله عليه. الله نمغذبكيا ولعنه نانملان. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما أو أليما. ويهب الله نثبتش صفة الغضب وغضب الله عليه. الله نمغذبكيا ولعنه نانملاني من يكوى أو من يكموى مسلم ومكسودي. كيو آية إنثبتش صفة الغضب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب كتابا عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي. هنا حديث إنثبتش غضب يا الله. إن الله كتب كتابا عنده فوق العرش. Allah ameandika kitabu kiko kwake juu ya arshi, akasema kwamba inna rahmati taghlibu ghadabi, rehma yangu na huruma yangu inashinda ghadhabu yangu. Inna rahmati taghlibu ghadabi, huruma yangu inashinda ghadhabu yangu. Hadithi inothibitisha sifatul ghadab lillahi azza wa jalla, lakini ghadhabu inayofanana na dhati yake. Sawa, ni ghadhabu inayofanana na dhati yake, si ghadhabu inayofanana na kiumbe chochote katika viumbe vyake. Kwa hiyo huruma zake Allah zinashinda ghadhabu yake. Kama ingekuwa ghadhabu yake inashinda huruma zake, tungebaki sisi hapa eh, tungebaki katika dunia maasi yanao fanyiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini wa rahmati wasiat kulla shayin, au inna rahmati taglibu ghadabi. Hadithi al-Qudsi, Allah anasema rehma zangu au huruma zangu zinashinda ghadhabu yangu. Qala wa ajma'a as-salafu ala thubuti al-ghadabi lillah, wa miwafikiana as-salaf kuthubutu ghadhabu kwa Allah. Fayajibu ithbatuhu, kwa ni lazima kuthibitisha hiyo ghadhab lillah min ghairi tahrifin, bila kubadilisha maana yake, wala ta'tilin wala kupinga, wala takyifin wala kuifanyia namna, wala tamthil wala kuipigia mfano. Wa huwa ghadhabun haqiqiyun yaliqu billah, hii ni ghadhabu ya hakika inayofanana na Allah, kama zile sifa nyingine zilizopita. Ni ghadhabu inayofanana na Allah, huwezi ukaipigia mfano kwamba ghadhabu yake ni kama kitu fulani. La, sawa sawa eh? Hakuna kupigia mfano sifa yoyote ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni ghadhab kwa lafzi ni kama ghadhab, ghadhab, lakini ni kwa lafzi, si kwa maana. Ghadhabu ya Allah huwezi ukaifananisha na ghadhabu ya kitu chochote katika viumbe vyake, lakini lafzi ni ile ile ghadhab, sawa eh? Ghadhab, mahabba, lafzi ni hili, lakini maana yake ni tofauti. Mahabba ya Allah si mahabba ya kiumbe chochote. Ghadhabu ya Allah si ghadhabu ya kiumbe chochote katika viumbe vyake. Wafassarahu ahlu ta'tili bilintiqam, wamefasiri watu wanaopinga sifa za Allah bilintiqam, kwa kuadhibu. Kwamba maana ya ghadhab ni kuadhibu. Wa ghadhiba Allahu alayhi, yani wa yu'adhibuhu au wa yantaqimu minhu, yule aliyeua, na Allah subhanahu wa ta'ala atakwenda kumchukulia kisasi. Lakini sio tafsiri ya salaf. Qala wa naruddu alayhim bima sabaqa fil qa'idati rabi'a, tunawarudi hao ahlu ta'til kwa lile jawabu lililotangulia katika ule ule msingi wa nne. Kwamba ya tafsiri yenu hiyo sio tafsiri ya salaf, pia haina dalili yoyote sahihi tafsiri yenu hiyo. Wabiwajhi rabi, anna Allah ta'ala ghayara baina al-ghadabi wal-intiqam, Allah subhanahu wa ta'ala ghayara ai khalafa, amepambanua baina ya ghadhab na intiqam, kuonesha kwamba ni tofauti. Huwezi ukafasiri ghadhab kwamba ni intiqam, kuadhibu, sababu Allah subhanahu wa ta'ala ameelezea tofauti baina ya matamshi haya mawili katika aya, baina ya ghadhab na intiqam, maana zao ni tofauti, kuonesha kwamba huwezi ukafasiri ghadhab kwamba ni intiqam. Qala Allah ta'ala falamma asafuna intaqamna minhum, ha falamma asafuna intaqamna minhum ay aghdabuna, walipo tukasirisha intaqamna minhum na sisi tukawachukulia kisasi tukawaadhibu. Faja'ala lintiqama natijatan lilghadab, hapa Allah amejalia intiqam ile kuadhibu ni natija ya ghadhab, sio tafsiri ya ghadhab. Hamjafahamu? Falamma asafuna intaqamna minhum faghraqnahum ajma'in, walipotukasirisha walipotughadhibisha tukawachukulia kisasi tukawaadhibu tukawaangamiza wote. Sasa Allah katika aya hii ja'ala lintiqama natijatan lilghadab, amejalia ile kuadhibu ni natija ya ile ghadhabu kutukasirisha. Fadalla ala annahu ghayruhu, hapa Allah anafahamisha kwamba hiyo intiqam si ghadhab. Mefahamu? Ni matamshi yana maana tofauti. Kwa hiyo huwezi ukafasiri kwamba wa ghadhiba Allahu alayhim kwamba intaqama Allahu minhum, kwamba ghadhab ina maana intiqam, kuadhibu. Kwa tafsiri yao ni ya makosa. Sawa, taawili yao ahlu ta'til ni ya makosa. Ni hivi hivi, wa ghadhiba Allahu alayhi, Allah amemghadhibikia huyo aliyemuua muislamu mwenzake. Wa qawluhu ta'ala ittaba'u ma askhata Allah, katika suratu Muhammad ittaba'u ma askhata Allah, walifuata mambo yanayomuudhi na kumghadhibisha Allah. Ma askhata Allah, hapa ni sifatu sukht. Asharf, asifatu thamina asukhtu. Asukhtu, qala asukhtu min sifati Allahi thabita bilkitabi wassunna wa ijma'i salaf. Sukhtu ni katika sifa za Allah zilizo thubutu kwa Qur'ani na hadithi na itifaki ya salaf. Qala Allahu ta'ala dhalika bi annahum ittaba'u ma askhata Allah, hilo ni kwa sababu wao walifuata mambo ambayo yanamuudhi Allah, kuthibitisha sifa hiyo ya as-sukht. Wa kana min du'a'i an-nabiy sallallahu alayhi wasallam allahumma inni a'udhu bika bi ridhaka min sakhatika wa bi mu'afatika min 'uqubatik, al-haditha rawahu Muslim. Ee Mola wangu, hakika mimi nataka ifadha kwa radhi zako, nataka ifadha kwa ghadhabu zako. Asukhtu huwa al-ghadhab, kuchukia kwako. Wa bi mu'afatika min 'uqubatik, na kwa sababu ya muafa wako kuniondoshia kila ninalochukia, nataka ifadha na adhabu zako. Huyu hii ni hadithi inayothibitisha sukhutullah, kuchukia au machukivu ya Allah azza wa jalla, kama hadithi ile ya ridhallahi fi ridhal walidain wa sukhutullahi fi sukhtil walidain, ghadhabu za Allah ziko katika kuwaudhi wazazi. Kwa hii ni kuthibitisha sifatu sukht lillahi ta'ala ala ma yaliku bijalalihi, kuchukia kule kunakofanana na dhati yake, kughadhibika kunakofanana na dhati yake. Qala Sheikh rahimahullah wa ajma'a salafu ala thubuti sukhti lillah, salafu wamewafikiana kuthubutu hiyo sukhti, kuchukia kwa Allah. Fayajibu ithbatuhu lahu min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamthil, lazima kuthibitisha hiyo sukhti, kumthibitishia Allah bila kubadilisha maana yake wala kupinga maana hiyo wala kufanyia namna wala kupigia mfano وهو سخط حقيقي يليق بالله نسخط نكتكيا كحقيقة كناكو فنانا نا الله حق فناني نا كيومب چوچوت. وفسره أهل التعطيل بالانتقام vile vile kama ghadhab wamefasiri hiyo sukhti watu wanaoharibu watu wanaopinga sifa za Allah kwa intiqam kuadhibu kwa kuwapa adhabu na kuwachukulia kisasi wanaruddu alaihim bima sabaka fil qaidati rabi'a lakini tunarudi kwa ile iliyotangulia katika ule msingi wa nne sifa nyingine alkaraha وقوله تعالى كره الله بعاثهم كره الله بعاثهم الله أليتكيا هاركياو الصفة التاسعة الكراهة كتكيا الكراهة من الله لمن يستحقها ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف كراهة kwa Allah kwa yule anayestahiki kuchukiwa hiyo karaha imethubutu kwa Qur'ani na sunna na hadithi wa ijma'i salaf na itifaki ya salaf qala Allah ta'ala walakin kariha Allahum bi'athahum kwa hiyo Allah katika sura hii na aya hii anathibitisha sifatul al-karaha kwamba Allah anachukia lakini kuchukia kunakofanana na dhati yake si kuchukia kunakofanana na kiumbe chochote waqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam inna Allah kariha lakum qila wa qala wa kathrata as-su'ali wa idha'ata al-mal rawahu al-bukhari mtume akithibitisha sifa ya kuchukia kwa Allah inna Allah kariha lakum qila wa qala Allah amechukia kwenu qila wa qala maneno yale ya porojo qila wa qala ni maneno ya porojo yale hayajulikani yamesemwa na nani ni nasikia tu kila mtu nasikia hakuna kwamba mtu fulani amesema hiyo ndio porojo hiyo ambayo Allah anachukia inna Allah kariha lakum qila wa qala Allah anachukia kwenu qila wa qala maneno ya porojo wa kathrata suali na wingi wa kuuliza maswali yasiyo na maana wa kathrata suali na wingi wa kuuliza maswali yasiyo kuwa na maana hii ina tafsiri mbili kuna kathrata suali wingi wa kuomba omba omba ile ni jambo ambalo Allah analichukia au wingi wa kuuliza maswali ambayo hayana maana wa idha'at almal na kupoteza mali ovyo pia ni Allah anachukia jambo hilo inna Allah kariha lakum qila wa qala wa kathrata suali wa idha'ata almal rawahu al-bukhari hadithi hii ndefu imeanzia inna Allah yarla lakum thalathan wa yakrahu lakum thalatha Allah anachukia kwenu anapenda kwenu mambo matatu anayaridhia na anachukia mambo matatu yarla lakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a anapenda na kuridhia kwenu mumpekeshe yeye na msimshirikishe na kitu chochote yarla lakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a la kwanza la pili wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu pia Allah anapenda na kuridhia kwenu mshikamane na kamba nyote msifarikiane watu wawe jamaa moja inaofuata akida na manhaji salaf wasifarikiane vikundi vingi kama watu waislamu waliofarikiana leo wayalla lakum an ta'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu jambo la tatu wa antunasihu man wallahu Allahu amrakum mumpi nasaha yule ambaye Allah amemtawalisha mambo yenu kiongozi akikosea mpeni nasaha msitoke katika toa yake kiongozi akikosea mumpe nasaha kama mnaweza kumpa nasaha vizuri mpeni nasaha kama hamwezi fanyeni subra msitoke katika toa yake mkafanya maandamano au utataka haki zetu watu mtaki rais hakuna hiyo katika Uislamu Uislamu unakataza jambo hilo la kutoka katika taa ya kiongozi kwa aya na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa antunasihu man wallahu Allahu amrakum, mumpe nasaha yule ambaye Allah amemtawalisha mambo yenu, yule kiongozi mumpe nasaha. Ama kutoka katika toa yake, hiyo ni maasiya. Maasiya ni kumuasi Allah, pia kumuasi Mtume sallam, ikiwa watu watatoka katika toa ya kiongozi kama walivyo makhawariji. Makhawariji akida yao kubwa ni kutoka katika toa ya kiongozi. Makhawariji najua hey. Kwa hiyo Waislamu natakiwa wawache akida ya kikhawarij, wawe na akida hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo iko katika Qur'ani na hadithi hizi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa antunasihu man wallahu Allahu amrakum, mumpe nasaha yule ambaye Allah amemtawalisha mambo yenu. Ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allaha wa atii'u ar-rasula wa ulil amri minkum, jio hao viongozi wanaotakiwa watiiwe wasiasiwe. Idhan alhadith yuthbitu sifata alkaraha lillahi azza wa jalla. Inna allaha kariha lakum qila wa qala, Allah amechukia kwenu qila wa qala porojo, wa kathrata sual, na wingi wa kuuliza maswali yasiyo na maana, wa idha'ata almal, na kupoteza mali, kuuliza maswali ambayo hayana maana yoyote. Mtu atakiwa ulize swali lenye maana ambapo atafaidika kwa swali lile, asiulize tu maswali mengi. Naam, kuuliza inatakiwa. Waislamu wanatakiwa waulize maswali ambayo hawayajui, waulize maulama, lakini wenda kuuliza maulama maswali ambayo hayana maana. Nyanya yake Nabii Isa aitwa nani? Nyanya yake Nabii Yaqub. Humfanye nini nyanya yake kushajua jina? Kuna maana swali hiyo? Kukuuliza maswali yenye maana ndio inavyotakiwa, lakini maswali yasiyo na maana haitakiwi mtu kuuliza. Wa idha'at almal, na kupoteza mali bure, kutumia mali vibaya na kupoteza mali. Uislamu unakataza jambo hilo la kutumia mali bure bure na ovyo ovyo. Wa ajma'a salafu ala thubuti dhalika lillah, salafu wamewafikiana kuthubutu sifa hiyo karaha kwa Allah. Fayajibu ithbatuhu, ni lazima kuthibitisha hiyo, min ghairi taharifin, bila kubadilisha maana yake, wala ta'tilin, wala kupinga, wala takifin, wala kufanyia namna, wala tamthilin, wala kupigia mfano. Wa hiya karahatun haqiqiyatun min Allahi taliqu bihi, hiyo ni karaha ya hakika ya Allah inayofanana naye yeye. Karaha yake si kama karaha ya kiumbe chochote katika viumbe vyake. Wafassara ahlu ta'tili alkarahata bilibaad, watu wanaopinga sifa za Allah wanafasiri karaha ya Allah kwamba ni ibaad, kumweka mbali yule mja wake. Lakini wanaruddu alayhim bima sabaka fil qaidati rabi'a, tunawarudi kwa lile jawabu lililotangulia katika ule msingi wa nne, kwamba tafsiri hiyo sio tafsiri ya salaf, na kwamba haina dalili yoyote tafsiri hiyo, la fil Qur'an wala fi sunnati nabawiyya sahiha. Allahu alam tusiyaba.